Eshab-ı kiram, Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü görmekle, tatlı sözlerini işitmekle şereflenen Müslümanlara Eshab-ı kiram denir. Peygamberlerden sonra gelmiş ve gelecek bütün insanların en hayırlısı, en üstünü Ebubekr Sıddık'tır. Radiyallahu anh. İlk halife budur. Bundan sonra insanların en üstünü Faruk-u Azam, ikinci halife Ömer bin Hattab, sonra en üstünü ve Resulullah'ın üçüncü halifesi iman, haya ve irfan kaynağı Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh. Bundan sonra insanların en hayırlısı dördüncü halife, şaşılacak üstünlükler sahibi Allahü Teala'nın arslanı Ali bin Ebi Talip'tir. Radiyallahu anh. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye dünya kadınlarının en üstünüdürler. Hadis-i şerifte Fatıma cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir buyuruldu. Bunlardan sonra Eshab-ı kiramın en üstünleri aşere-i mübeşşeredir. Cennetle müjdelenmiş 10 kişidir. Bunlar Hazreti Ebubekr Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talip, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain. Sonra Bedir muharebesinde, sonra Uhud'da, sonra da Biatür Rıdvan'da bulunanlardır. Resulullah'ın yolunda canlarını, mallarını feda eden, ona yardım eden Eshab-ı kiramın hepsinin isimlerini saygı ve sevgi ile söylemekliğimiz bize vaciptir. Onların büyüklüğüne yakışmayan sözler söylememiz asla caiz değildir. İsimlerini saygısızca söylemek dalalettir, sapıklıktır. Resulullah'ı seven kimsenin onun eshabının hepsini de sevmesi lazımdır. Çünkü bir hadis-i şerifte buyurdu ki, eshabımı seven, beni sevdiği için sever. Onları sevmeyen kimse, beni sevmemiş olur. Onları inciten, beni incitir. Beni inciten de, Allahü Teala'yı incitmiş olur. Allahü Teala'yı inciten kimse, elbette azap görecektir. Başka bir hadis-i şerifte Allahü Teala benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse onun kalbine eshabımın sevgisini yerleştirir. Onların hepsini canı gibi sever buyurdu. Peygamberimiz vefat ettiği gün Medine şehrinde 33 bin sahabi vardı. Sahabilerin hepsi 124 binden fazlaydı.